Grzbetycz Warta. Dzisiaj 22 marca, piątek, to 82 dzień 2024 roku. Do końca pozostały 284 dni. Słońce wzejdzie o 5:33, a zajdzie o 17:52. Imieniny obchodzą dziś Bogusław, Katarzyna i Lija. Trójka budzi dzisiaj w składzie, realizująca Irena Dan i prowadzący Rafał Wodziński. Kłaniamy się, składamy najserdeczniejsze życzenia solenizantom. Dzień dobry. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mnie wywiało daleko, nie ma wad, a to pech. Tu miód jest i mleko, nie mój świat, żyto lej. Lekcje sobie ważyłam, tęsknotę w każdy dzień. Gdzieś za siódmą rzeką, we łzach znajdziesz mnie. Dopisuję pogodę, miła woń, jak we śnie. Kusi woda sodowa, ale dom woła mnie. Wszyscy złotą autostradą są do Eldorado, a w tobie ma Warszawą mój dom. Ach tak, Boston, Colorado są do Eldorado, a w tobie ma Warszawą mój dom. Wszyscy złotą autostradą są do Eldorado, a w tobie ma Warszawą. Drogi blask świecił im, zachęcały mnie zorze, mosty nad rzeką ist. Utopiłam się w tańcu, nie ma fal, mówił mi. Jednak czuję, że w końcu nad wiślańskie wrócą dni. Mokotowskie moje. Zobaczyć wiślany brzeg, Joliport, Meremont. Chcemy zobaczyć wiślany brzeg, Wola, Saskanant. Chcemy zobaczyć wiślany brzeg, Joliport, Meremont. Chcemy zobaczyć wiślany brzeg. Wszyscy złotą autostradą są do Eldorado, a kto wie ma Warszawę. Salah i Dario Zawiało w programie trzecim Polskiego Radia i Eldorado. Nie wszędzie dzisiaj Eldorado w pogodzie. Piątkowy poranek na przeważającym obszarze kraju przyniesie mnóstwo chmur i niewiele słońca. Do tego miejscami, zwłaszcza na południu, wschodzie i wybrzeżu, pojawią się opady deszczu, ale niezbyt silne. Gdzieniegdzie będzie też mglisto, także kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. W ciągu dnia w większości kraju dużo chmur, a na północy i północnym zachodzie całkowite zachmurzenie. Słońca dzisiaj na niebie niestety nie za dużo. Okresami wystąpią opady, ale przez większość dnia będą one słabe i lokalne. Dopiero pod koniec dnia na zachodzie i północy spadnie deszcz, który może być dość intensywny. Najbardziej popada na północnym zachodzie i północy kraju. Teraz na termometrach w stolicy 8 stopni. Termometry w najcieplejszej chwili dnia pokażą w piątek od 8 stopni na północnym wschodzie, od 10 do 12 w centrum, do 13-15 stopni na zachodzie i południowym zachodzie. Przed nami w trójce Nirvana, Come As You Are. Program Trzeci Polskiego Radia. Zdjąłem z ciebie wstyd wśród porozrzucanych szkieł. Czucia w nogach brak. Może ktoś podniesie mnie. Kłam! Dość już kłamstw. W uszach słyszę ich szept. Z ran spać zaciskam zęby. Nade mną ciągle latają sępy. To nie ten adres, sprawdźcie następny. Ściągam kapelusz, ten dzień był ciężki. Mój płaszcz szarości paletę mieści. Wyznam wam szczerze, boję się śmierci. Boję, boję, boję. Chodź, boję się i troi, czuję ciągłe niepokoje. Już sam nie wiem, czy ktoś za mną stoi. Wpadam w paranoję, martwią mnie problemy wszystkie. Moje i nie moje. Boję, boję, boję, boję się. Wyślę lotem w kosmos kolejny błąd, mój kolejny błąd. Oczy dziś odpoczną. Wyślę lotem w kosmos kolejny błąd, mój kolejny błąd. Oczy dziś odpoczną. Wyślę lotem w kosmos kolejny błąd. Siedemnaście minut po godzinie czwartej, znakomici As La Trans Orkiestra i Boję się. Trójka budzi, wraz z nadejściem kalendarzowej astronomicznej wiosny, wszyscy zastanawiamy się, kiedy to konkretnie przypada zmiana czasu. Nawet wczoraj otrzymałem pytanie od znajomego, czy wiem, kiedy zmienia się czas. Otóż wiem, drodzy państwo, i zaraz się z wami tą informacją podzielę, ale najpierw wyjaśnię, że cykliczna zmiana czasu to efekt obowiązującej bezterminowo dyrektywy Unii Europejskiej ze stycznia 2001 roku. W Polsce reguluje to rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. W naszym kraju zmiana czasu następuje dwa razy w roku. W ostatni weekend października, kiedy to przestawiamy czas z letniego na zimowy, oraz w ostatni weekend marca, kiedy następuje odwrotna zmiana. Oznacza to, że w tym roku wskazówki zegarów trzeba będzie przestawić z godziny 2 na 3, dokładnie 31 marca, czyli już za tydzień w niedzielę wielkanocną. No, także trzeba o tym pamiętać, drodzy państwo, nie wiem, zapisać sobie gdzieś, ewentualnie zanotować, zapamiętać. No, nie ma zgodności w narodzie co do zmiany czasu. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi kilka lat temu przeciwko dotychczasowemu rozwiązaniu opowiadało się 3/4 ogółu Polaków, podczas gdy za jego utrzymaniem optuje jedynie 14%. The Neighborhood i Sweeter Weather już teraz w Trójce. All I am is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves of my sweater. Let's have an adventure. Head in the clouds, but my gravity's centered. Touch my neck and I'll touch yours. You and so far away, the goosebumps start to raise, the minute that my left hand meets your waist, And then I watch your face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah. These hearts adore everyone the other beats hard is for. Inside this place is warm, outside is ours to pour. Mike Oldfield i kultowe To France w trójce, 27 minut po godzinie czwartej, przed zbliżającymi się świętami wielkanocnymi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie rozdaje krwiodawcom majonez i chałwę zamiast tradycyjnej czekolady. Wcześniej na pomysł obdarowywania krwiodawców majonezem wpadło Centrum w Łodzi, także nie jest to pierwsza instytucja, która tak robi. Wszystkim nam oczywiście honorowe oddawanie krwi kojarzy się z tabliczką czekolady, najczęściej gorzkiej, chociaż chyba deserowa też była. Jednak przed świętami ci, którzy wybrali się do krakowskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, mogli wybrać produkty, które doskonale pasują na wielkanocny stół. Osobie, która oddała krew, trzeba zapewnić posiłek regeneracyjny o wartości 4500 kalorii. No i tyle kalorii właśnie ma 9 czekolad. Tyle samo kalorii mają też 2 słoiki majonezu i 3 50-gramowe chałwy. Ale jest wybór. Darczyńcy mogą wybrać zestaw czekolad albo zestaw złożony właśnie z majonezów i chałw. Na razie największym zainteresowaniem cieszą się oczywiście majonezy i chałwy. Mało tego, krwiodawcy dzielą się też tą informacją w internecie i rozwiewają plotki, że jest to tak zwany fake news. Nie jest to fake news, drodzy państwo. My też przyłączamy się do nich i zapraszamy do honorowego oddawania krwi. No a już teraz w trójce. Sorry Boys. Dumy za grosz, znowu mam. Wstydu za grosz, po co nam? Program Trzeci Polskiego Radia. Dance with Somebody, Mando Diao w trójce na 24 minuty przed godziną piątą. Tańczyć ze szczęścia mogą Finowie. Otóż znaleźli się na czele zestawienia najszczęśliwszych krajów świata już po raz kolejny. Kraje Skandynawii od wielu lat uchodzą za miejsca, w których nie tylko warto żyć, ale także zapewniają mieszkańcom bardzo wysoki poziom szczęścia i zadowolenia. Potwierdził to po raz kolejny coroczny ranking World Happiness Report, którym po raz siódmy pierwsze miejsce zajęła właśnie Finlandia. Dalej znalazły się Dania, także Islandia, a tuż za trójką najszczęśliwszych krajów znalazła się jeszcze Szwecja, czyli ogólnie Skandynawia, drodzy Państwo. Miejsce Polski w tegorocznej edycji World Happiness Report powinno nas cieszyć, ponieważ Polska zajęła 35. miejsce, co oznacza, że awansowaliśmy o 4 pozycje względem roku poprzedniego. Co ważne, nasza pozycja jest aż o 13 miejsc wyższa, aniżeli ta z 2022 roku. Gorsze miejsce od nas zajęły m.in. Hiszpania, na 36. Włochy, na 41. i Słowacja na 45. Życzmy sobie, abyśmy w przyszłym roku byli jeszcze wyżej. Myslowic i dla Ciebie już teraz w trójce. Dla Ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie zmienić, mógłbym nawet uwierzyć, naprawdę na dużo mnie stać. Szukam tych najrzadszych, naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć, naprawdę na dużo mnie stać. Czego chcę, to wszystko, czego nie gra. po raz ostatni na świt patrzę i nie do wiary, że to już na zawsze. Kiedyś w moich butach będziesz stała tutaj, poza nami nie ma nic. Może kiedyś ci pokażę, jak to zrobić, żeby wrócić jeszcze na tę plażę z marzeń, zanim się rozmarzesz i nie będzie o czym śnić. Chwila, chwila, to była taka krótka chwila, chwila, lecz ona była nasza, lecz ona była nasza. To była taka chwila. Ostatni jesteś ze mną, a przed oczami robi się już ciemno. W tej porannej zorzy nowy świat się tworzy, to wystarczy mi na dziś. Chwila, chwila, to była taka krótka chwila, chwila, lecz ona była nasza. Chwila, chwila, to była taka krótka chwila, chwila, lecz ona była nasza. Chwila i Lipek w programie trzecim Polskiego Radia. Niedawno mówiłem o najszczęśliwszych narodach na świecie, to teraz powiem o najszczęśliwszym trenerze reprezentacji w piłce nożnej, którym na pewno jest od wczoraj Michał Probierz. Praktycznie całą pierwszą połowę wczorajszego meczu pomiędzy Polską a Estonią przesiedział na ławce rezerwowych. To był prawdziwy relaks, drodzy państwo. W drugiej połowie też rzadko wstawał z ławki, no poza jednym, jedynym momentem. Bo nasi piłkarze nie dawali mu powodów do nerwów i zmartwień. Nie mogło być inaczej. Pokonaliśmy wczoraj Estonię 5-1 i awansowaliśmy do finału baraży. To bardzo cieszy, że bramki dla Polski strzelili Frankowski, Zieliński, Piotrowski, Zalewski i Szymański. No i tę jedną wetkał dla Estonii. Jedyny Wojtek Szczęsny był trochę smutny, ponieważ nie zachował czystego konta. Zdarza się, drodzy państwo, MGMT i Time to Pretend już teraz w Trójce. I'll go to Paris, shoot some heroin with this. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niestety świat ma inne priorytety. Nieprzystosowany mają wobec ciebie plany. Nie dostaniesz nic więcej. Kagani z batu w lejce. Rola szeregowca, aby z wilka wyszła owca. Hey! Jesteś niepotrzebny, świat charakter ma wredny. Jesteś niemoralny wobec życiorysów marnych. Jesteś niebezpieczny dla tych, co mają kompleksy. Nieprzewidywalny do naprawy i fatalny. Zawsze warto być sobą, chodzić z podniesioną głową. Mieć marzenia, poglądy, a kto pyta, nie błądzi. Zawsze warto być sobą, chodzić z podniesioną głową. Mieć marzenia, poglądy, a kto pyta, nie błądzi. Jesteś niepoważny dla tych, co się czują ważni. Jesteś nienormalny dla zer intelektualnych. Jesteś przeklęty dla tych, co udają świętych. Niereformowalny do wymiany i fatalny. Zawsze warto być sobą, chodzić z podniesioną głową. Mieć marzenia, poglądy, a kto pyta, nie błądzi. Zawsze warto być sobą, chodzić z podniesioną głową. Mieć marzenia, poglądy, a kto pyta, nie błądzi. Jesteś nieważny, niestety świat ma inne priorytety. Nieprzystosowany mają wobec ciebie plany. Nie dostaniesz nic więcej, kaganiec, bat i lejce. Rola szeregowca, aby z wilka wyszła owca. Zawsze warto być sobą, chodzić z podniesioną głową. Mieć marzenia, poglądy, a kto pyta, nie błądzi. Zawsze warto być sobą, chodzić z podniesioną głową. Mieć marzenia, poglądy, a kto pyta, nie błądzi. Zawsze warto być sobą, chodzić z podniesioną głową. Mieć marzenia, poglądy, a kto pyta, nie błądzi. Zawsze warto być sobą, chodzić z podniesioną głową. Mieć marzenia, poglądy, a kto pyta, nie błądzi. Hej, już tylko 7,5 minuty pozostało do godziny 5 w Trójce. Farben Lere i Michał Jelonek, Szeregowiec, 15 lutego. Dokładnie, czyli nieco ponad miesiąc temu ukazał się najnowszy teledysk grupy Farben Lere, do którego zdjęcia powstały w malowniczych, zielonych sceneriach Puszczy Kampinoskiej. No nie, żadnych łosi tam nie było, z tego co widziałem, a także w okolicach Moronga. Szeregowiec to jest dalece unikalna w repertuarze ekipy z Płocka piosenka. Kawałek, który płynie sobie niczym udźwiękowiony okręt, jak to mówią znawcy, który wydostał się z tradycyjnej irlandzkiej tawerny. Coś w tym jest. Grupa Farben Lere zagra dzisiaj w Zabrzu, a już jutro we Wrocławiu. Już teraz The Smiths w Trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.